Вечар апошні. Калі патэлефанавала Лёля, а ў мяне ўсё было добра. Увечары ў доме было ціха. Мяне пакармілі цёплым аранжавым бульёнам і ні пра што не пыталіся. Мама паставіла на сярэдзіну стала тую самую мяккую галаву, якую паказвала мне на пачатку. Адно што цяпер яна не лысая, а вельмі нават зялёна-валасатая. «Як?» – пытаюся я. «Ш-ш-ш!» – адказвае мама. «Аква!» Я гляджу на сваю грыўку, яна таксама падрасла, адчуваю яе бровамі. «Зараз чык-чык?» – пытаюся ў мамы і гладжу зялёную чупрыну. «Сі!» – адказвае мама. «Мне не шкада галавы. Травяныя валасы зноў адрастуць. Шкада, што так проста не адрэзаць успаміны. Давядзецца цягнуць іх з сабой, пакуль самі не адпадуць. Але ўсё ж некаторыя захаваю назаўсёды. Надта ўжо яны мяккія і шаўкавістыя». Я прайшлася па пакоях, якія былі адчыненыя. Там-сям, быццам адмыслова, дзеля мяне знайшліся рэчы на памяць. У камп'ютарным пакоі – ручка. На балконе – пакунак з насеннем і кашэчыя кансервы. У гасцёўні – адкрыты пачак папяровых насовак. У нашым з Лючыяй бірулька з русалачкай. Ну нашто я на ёй? Шчыра кажучы, яна даўным-даўно вырасла з яе. Усё гэта я склала на дно сумкі, якую мама памыла і паставіла каля майго ложка. Туды ж дзеля пэўнасці уклаўся заяц, выпрашаны ў блізнятаў і фігуркі герояў з Лега. Побач з маёй стаялі яшчэ дзве рознакаляровыя спартыўныя сумкі. Мама прадбачліва падрыхтавала іх дзеля мяне. Я як мага акуратней склала ў іх вопратку, з якой спачатку вырасла Фебе, а потым Лючыя, якую мне насіць, не перанасіць на пару з Лёляй. Давядзецца скарыстаць фантазію і перашыць тое-сёе, нездарма ж я купальнік сапсавала. Уга! Ліст для Ді перакачаваў з-пад маёй падушкі пад вусцілку правага красоўка Карра. У заплечнік я насыпала цукерак, які аўтамат у парку атракцыёнаў выплюнуў санцы. «Заўтра апрануся ва ўсё італьянскае», – пастанавіла я. «Абяру самае новае з паношанага, каб ніхто не здагадаўся. Я гатовая». І тут прагучаў званок. Не той званок, пасля якога гасцёўня поўнілася крыкамі і трэба было абавязкова спускацца і займаць пачэснае месца другаснага персанажа ў спектаклі. Не. Званіў тэлефон у гаспадаровай спальні. Я ніколі не чула, як ён звоніць. Выявілася барабаніць, як паламаны школьны званок. Давялося закрыць вушы. Пасля 10 званкоў стала ціха. «Каця!» Голас мамы прайшоў скрозь сцены і ўрэзаўся ў мяне. Я збегла па лесвіцы. «Што?» – адказала я пустой гасцёўні. «В'яні куі!» Голас мамы зноў шаснуў па жывым. Яна кліча мяне ў гаспадарову спальню. Я зазірнула за рог, у руцэ тэлефонная слухаўка. Мама глядзіць на мяне малефісентай. Вочы яе, здавалася, зараз успыхнуць, яны блішчэлі абсалютна чорным бляскам. Яна патрэсла слухаўкай. «Лёля!» – прашыпела яна. Цяпер зразумела. Мама баіцца. Баіцца, што я апавяду Лёлі пра ўсё. Шкада, яна не ведае, што я ўжо пра ўсё апавяла Лёлі, што парушыла забарону. Час цяпер цікаў дзеля мяне. Засталося 8 гадзін да ад'езду. 6, 5. Нічога ўжо не зменіш. Застаецца жыць далей. З усёй гэтай адзежай, якую я правязу праз усю Італію ў трох сумках. Добра, што мама ніколі не ўбачыць мяне ў ёй. Я ўзяла слухалку. Яна была цёплая і вільготная. «Пронта!» – кажу я на чыстай італьянскай. Мама заміргала ў адказ на мой моўны жэст дабразычлівасці і махнула рукой на ложак. Я прысела. Мама ўлеглася побач і закрыла вочы рукой. Сыходзіць у такія моманты не ў яе звычках. «Каця! Ну як ты там, Кацічка?» «Я тэлефанавала вашай перакладчыцы, і ў турыстыку італьяна таксама!» – крычыць Лёлін голас. «Яны там дурненькімі прыкідваюцца! Кажуць, што ты мною маніпулюеш, і ўвогуле, што інтраверты заўсёды такія! Сказалі, што запросяць прадстаўніка, і яшчэ, каб мы разбіраліся на месцы, запрашалі Святлану, і каб пасялілі яе з табой, Каця, я...» Лёлін голас ліўся плынню крынічнай вады. Я глядзела ў падлогу і не магла зразумець, пра што яна кажа. Я купалася ў гэтай мелодыі, якая значыла для мяне толькі адно. Я зноў не адна. «Каця! Алё!» «Лёля, у мяне ўсё добра, добра», — пацвярджае тэлефоннае рэха. «Чуеш? Добра ўсё ў мяне. Заўтра дадому. Не трэба ніякага прадстаўніка, позна ўжо». Лёля кажа нешта ў адказ, але я чую толькі абрыўкі кшталту «кав і ты, я...» Секунду чакаю. «Нічога не позна!» Лёля не магла даць веры, што дарма зрабіла такую працу. «Я табе такіх цукерак прывязу, італьянскіх!» «Ды не трэба мне нічога, сама вярніся!» «Нікуды не падзенуся, а ты сустракай толькі!» «Сустрэну, нікуды не падзенуся!» «Ну, бывай!» «Добра, бывай!» Я першая кладу слухаўку. У вушу ўсё яшчэ чую свой голас. «Добра!» Мама ўстала з ложка і чакае мяне ў дзвярах. Ніхто не вырашыць за мяне, як быць. Я вяртаюся дадому. У мяне ўсё добра. Што моцы стрымліваюся, каб не засмяяцца, хоць унутры бушуе торнада, а да горла раз-пораз падступае прыступ смеху. Санька мне апавядала, што ад смеху можна памерці. Хвароба называецца куру, і ўжо 7 чалавек засмяяліся да смерці. Таму я трымаюся, не хачу быць восьмай. От яшчэ праславіць Італію сваёй смерцю не прычакаеце. Я ўстала з ложка і таксама спынілася ў прахоне. «Тутта бене!» – кажу я маме і сціскаю яе запясце. «Грацыя!» Словы вылецелі самі сабой. Так проста і зразумела сказалі за мяне тое, чаго не было ўсе гэтыя тыдні тут. Але што нечакана з'явілася сёння, калі мне ўжо няма чаго баяцца, таму што мае італьянскія вакацыі – скончыліся. «Добрыя вакацыі!» Дадаю ўжо на сваёй мове і усміхаюся той усмешкай, якая раней прызначалася толькі маме. У цішыні гэтага вечара я апошні раз уздымаюся па лесвіцы. Мама маўчыць і наўрад ці глядзіць услед. Мая спіна не адчувае наведзенага лазера погляда. Наадварот, з яе ўпаў жалезны панцыр, кайданы, з якіх не выбрацца на шчупакова казанне, на сваё жаданне. Яны спадаюць, калі надыходзіць патрэбны час. І мой час надышоў. Я вяртаюся дадому.